powiedział: robisz mi dzikość serca i fabularne masy. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym celu ja i ty? Robisz mi dzikość serca i fabularne masy. Gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? W brzydocie tego miasta odnajdowali komfort. Na balach tańczyli tam. Ruszał jak kot karmiony tęsknotą, gdy sączyła się płynnie przez jego palto. Robisz mi dzikość serca i fabularne mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika? Dzikość serca i fabularne mocny. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? W tym całym ja i ty. Monika, gdzie tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty? Monika, tu sens, gdzie logika w tym całym ja i ty. Ja i ty. Jezioro ma twój zapach i twój smak. Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz. Wspomnienia palą mnie jak słońce, wspomnienia jak lawa gorące. Uciekam przed nimi tak co noc. Przed nimi. Uciekam przed nimi, tak co noc. Uciekam przed nimi, tak co noc. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Otul twarzą moją twarz. Co z nami będzie? Tak nam dobrze mogło być. Gdy ciebie zabraknie, ziemia rozstąpi się w nicości trwa. Gdy kiedyś odetchnę, nas już nie będzie, gdy siebie nie znajdziesz ty. Zatańcz ze mną jeszcze raz. Chcę chłonąć każdy oddech twój. Co z nami będzie, uwierz mi. Wśród ciepłych świec już nigdy nie zbudzisz mnie. Już nigdy nie powiesz mi, jak bardzo kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Kochałeś mnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Czasami o nim śnię. zrzucone, tylko serce ledwie dyszy. Pomóż mi, no pomóż mi, no pomóż mi. prostu chciałem mieć. Wróciła ta chęć, cokolwiek to jest. Gdzie jesteś ty? Gdzie jesteś ty? Na naszych stołach sypie, mówisz nic. Gdzie jesteś ty? Szukałem siebie na plaży, śladów stóp i twoich rąk, znajomych twarzy, póki nie porwał mnie ten prąd. Nie żałuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o dwie pory roku wcześniej. Codziennością będą trąby. prawdę, to tylko sen. W powietrze się wznoszę, lecę na drzewa. Już byłam tu, nie patrzę w dół. Chcę być tam, gdzie ziemia dotyka nieba. Zatrzymaj mnie w locie, bo zniszczę po drodze co najlepsze w nas. Niebo, pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you.